des de finals de juliol, Contrabanda FM està sent tapada per una ràdio pirata comercial. Màster FM, emissora comercial sense llicència, està emetent des del 91.3, tapant la nostra freqüència. Pots seguir escoltant-nos per internet a www.contrabanda.org. I informant-nos de com reps la senyal al teu barri a contrabandafm@contrabanda.org. Associa't i col·labora amb les ràdios lliures. No serem tapats! Yeah, yeah.